Trójka. Program trzeci. Refa Rock'n'Rolla, Wolna od Angola i Doktor Wilczur o drugiej w nocy jak nikt są otwarci na słuchaczy na drugiej półkuli. No, to mógłby być zespół z cyklu nazwy zespołów, których nigdy nie uda wam się zapamiętać ani wymówić. No, z wymową jeszcze jako tako, powiedzmy, że dr Wilczyr zaryzykuje wymowę fińską na początek strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. To był zespół Li Kompania, czyli kompania ołowiana, albo kompania ołowiu, albo spółka ołowiana. Jak to woli. Mam nadzieję, że o tej porze żadni finnolodzy, czy jakkolwiek się zwą, nie słuchają i dr Wilczur może sobie wymawiać fiński jak chce. Zdaje się, że jedyną zaletą fińskiego jest to, że wymawia się mniej więcej tak, jak się pisze. Chociaż tutaj z pisownią, o, tej pisowni nie uda wam się nigdy zapamiętać i gdybym poprosił o napisanie nazwy tego zespołu poprawnie, Li Kompania, to nikt by nie napisał. Co dowodnie umieszczę na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, żeby każdy mógł sobie zobaczyć, jak się zespół Li Kompania pisze i czy jest w stanie to zapamiętać, wymówić, przeliterować i tak dalej, bo jak nie wiadomo, co jest grane, to właśnie o to chodzi w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Tradycji musi stać się zadość i także pod względem leitmotivu. No dobrze, próbujemy podpasować jakiś temat, jakieś hasło pod te dzisiejsze dwie godziny. Z polotem, młotem i jazgotem. No, piękny. Piękny leitmotiv wyszedł z zagrody zębów doktora Wilczura. No nie wiem, czy Li Kompania wszystkie te człony naraz, czy może dwa. Każdy słuchacz w zaciszu swojego sumienia o tym zdecyduje. No w każdym razie Finów już odhaczamy, zespół Li Kompania, wszystko będzie zapisane, to nie trzeba się martwić, nawet znaki diakrytyczne będą, chociaż tutaj akurat żadnych. Nie ma za to podwójne litery, z czego słynie język fiński. Naprawdę nie ma co się w ogóle zaczynać uczyć tego języka. Jako lingwista stosowany wam to mówię. No dobrze, to w takim razie przechodzimy do kolejnej pozycji audycji, czyli będzie to męczenie, zgrywanie i mordowanie kolejnego albumu, który kiedyś tam zaczęliśmy, no ale nam się tutaj odłożył i dużo zestawów muzycznych z tego albumu mamy do odtworzenia, więc no nie ma co tracić czasu, nie ma co gadać, doktorze Wilczurze, trzeba grać, trzeba prezentować rumuński zespół Ultimo Nivel. Bem-vindo, parcare, cine, gâtă, din motoare, e plin de spiritoră și de mol. Duminică la mol. Am să te rog să fii atent la ceea ce urmează. Adă-mi un patent până nu se înnoptează. Lasă berea jos și nu mai tot fuma, că-ți crăp capul și o să fiu nevoit. Ești un super pierd. Ultimo Nivel z Rumunii, zespół, który swego czasu próbowała załatwić nam do strefy nasza stara, bardzo brzydkie słowo, stała słuchaczka Basia, troszkę jej nie wyszło, za to załatwił nasz strefowy kronikarz Siwy, dzięki niemu właśnie poznajemy ostatni album zespołu Ultimo Nivel z Rumunii, zatytułowany Melodie de Neuitat, czyli niezapomniane melodie. No i na to też liczy dr Wilczur, że no takie niezapomniane melodie, to każdy polski słuchacz na pewno przyswoi i nie zapomni. Coś mi się wydaje, że te niezapomniane melodie, Melodie de Neuitat, jeszcze raz się co najmniej pojawią w strefie, no bo sporo tu zestawów strefowych. Tymczasem oczywiście zachęcam i zapraszam do korespondowania na strefa@polskieradio.pl, no pod warunkiem oczywiście, że Basia nie zdąży zablokować naszej drogiej skrzyneczki listelowej, co się jej ostatnio udało. No ale my to gadu o Basi, a przecież no Basia cały czas wartkim strumieniem śle listele do strefy. Basia donosi. Naszła mnie refleksja, że kiedyś to pan mi przysyłał podarki, ale od półtora roku pan w ogóle nie pomyślał o tym, aby mi sprawić przyjemność materialną. Jeżeli pan zgubił mój adres, to pan śle na dom wariatów. To może na urodziny? Ja chcę cię coś dać na urodziny, to życzcie mi jednej godziny. I to jest świetny pomysł. Na urodziny podarujemy Basi jedną godzinę, dzięki czemu będzie rozliczana tylko z przesłuchania jednej godziny strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Resztę jej podarujemy. No tylko nie wiemy, kiedy są te urodziny, ale Basia nie daje za wygraną. Chyba mój ostatni wyczyn, donosi Basia, czyli zatkanie skrzynki strefy zasługuje na to, aby mnie jakoś rozpieszczać. Nawet małymi podarkami. Normalnie tak się rozmarzyłam, pisząc do pana, że jestem spragniona podarków, że mi się przyśniło, że podarek taki od pana dostałam. No, ale tutaj musimy wyjaśnić wszystkim słuchaczom, bo przecież jesteśmy jawni i przezroczyści, można by nawet powiedzieć, że przecież no Basia nie dostawała podarków na piękne oczy. Tylko na przykład w ramach nagrody, którą wygrała w konkursie, albo za wypożyczenie płyty w strefie. No a przecież mogła wygrać jakiś podarek w tej strefie, przed którą zablokowała skrzynkę listelową. Przecież były dwie zagadki na majówkę. No niestety, Basia sama siebie pozbawiła podarków. Trzeba było uważać. No właśnie, a teraz wracajmy może do meritum, czyli do muzyki w tej audycji muzycznej. No dobrze, to teraz ci, którzy lubią melodię w muzyce, mają 8 minut, a nawet 9 minut wolnego. Można sobie o tej jakże zaawansowanej porze zaparzyć ziółka na przykład. Już sama nazwa tego zespołu, który tutaj, to informacja dla naszego kronikarza strefowego, po raz pierwszy się pojawia. To debiutanci strefowi. Zespół z Danii zwie się Lifjar. Co oznacza po duńsku? Pogrzeb. O, nie ma melodii, pogrzeb. O, to już na pewno można się spodziewać wielkiej sztuki. Jako lingwista stosowany dodam tylko, że właściwie nie jest ważne, w jakim języku śpiewają, bo raczej wymowy duńskiej z tych utworów nie należy się uczyć. No dobrze, to przed nami debiut i premiera w takim razie. Z Danii zespół Lifjar. Yeah. zespół Le Fer z Danii. Le Fer znaczy po duńsku pogrzeb. A tytuł tego albumu, który jest debiutem i też premierą zarazem w strefie, to informacja dla naszego kronikarza siwego, Den Ilrykeń. Coś takiego. Kiedyś pięknie, pięknie mówiłem po duńsku, ale to wtedy, kiedy dr Wilczur był szczeniakiem. No a teraz już, ha, młodziam niemalże. I troszkę zapomniał języka duńskiego w gębie. Den Ilrykeń znaczy czerwonawy król. Nie wiem, o co chodzi. Być może nasi rozsiani po świecie słuchacze słuchają także w Danii i rzucą nieco światła, uchylą rąbka tajemnicy. O co chodzi z tym czerwonawym królem? Może to jakaś postać z historii Danii. No w każdym razie mamy debiut i premierę dzisiaj z głowy. Zespół Le Fer z Danii po raz pierwszy się pojawił. Niech to sobie wpisze w księgi nasz kronikarz strefowy. Będzie miał troszkę problemów tutaj z językiem duńskim. Album z tego roku wydany w Niemczech. No, nie dziwię się. Pewnie w Danii im tego nie chcieli wydać. No i co mamy też z głowy? No z głowy też mamy, zdaje się, że środkowy człon leitmotivu z polotem, młotem i jazgotem, no to rzeczywiście był taki młot w kuźni. No, duńskich metalowców, fachowców mamy za sobą. W takim razie przypomnę, że oczywiście można pisać do strefy strefa@polskieradio.pl, no ale w każdej chwili należy się obawiać, że szturm na skrzynkę listelową strefy przypuści Basia i zamieści tam wielkoformatowe podobizny swoich pupili, uniemożliwiając innym przesłanie podobizn ich pupili. Z kolei apelowałem tydzień temu, że nie tylko Basia ma prawo blokować skrzynkę listelową strefy swoimi pupilami. No ale odzew na apel doktora Wilczura był mizerny. Najpierw próbował siwy. Mając nadzieję, że zdążę przed Basią i listel dojdzie, wysyłam wedle życzenia redaktora zdjęcia moich pupili, kota Houdiniego i mojego psa Zdzicha. No, też na apel doktora Wilczura próbowała odpowiedzieć Ania. Jak to Basia zablokowała pocztę? O nie! Już robię album ze zdjęciami Szarla, mojego kota. Prośba spełniona. Blokuję zatem pocztę, zanim zostanie zablokowana przez Basinę sierściuchy. O, niestety, drogie dzieci. 1 megabajt na zdjęcie. 2 megabajty. Co to jest? To tym to na pewno nie zablokujecie skrzynki listelowej. Nie to co Basia. 10 megabajtów podobizna pupila. 20 megabajtów podobizna pupila. To takimi mało obrazkowymi podobiznami. Oj, dzieci, nie zablokujecie skrzynki listelowej strefy. Ech, no dobrze, co to mamy dzisiaj za leitmotiv? Z polotem, młotem i jazgotem. No tutaj znowu słuchacze będą musieli sobie tego kolejnego wykonawcę do któregoś członu zaliczyć, ale oczywiście płodozmian wprowadzamy, żeby nie tylko było młotem i młotem i duńskim młotem. No to teraz będzie coś po rosyjsku. Dzieduszki, a właściwie może powinienem przeczytać Dea Duszki. Oj, będzie na szczęście trochę spokojniej. Cieduszki. A właściwie deaduszki, jak to będzie widniało na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, i to grażdanką wypisane, ale i łacinką też, żeby każdy słuchacz mógł znaleźć tę swoją strefową rybę w sieci. No ale który by chciał, chłe, chłe, chłe. Wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /wolna-strefa. No może po śniadaniu, jak dr Wilczur wreszcie się przebudzi po tej audycji, bo nie tak w ogóle. Może po drugim śniadaniu, a może po trzecim śniadaniu. Oczywiście obsesyjnie powtarzam nasz adres strony skromnej, drobnej, dlatego że no, ci, którzy już to wiedzą, po trzech wydaniach strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, no, przestają słuchać, bo kto by wytrzymał? Kto by wytrzymał więcej niż trzy odsłony tej audycji, oprócz no tych osób, które mógłbym policzyć na palcach jednej ręki, o których teraz myślę. Ale nie należy do nich Adrian, który tutaj zgłosił się na ochotnika z kolejnym listelem i donosi. Szanowny redaktorze, audycja z 9 maja była czwartym odcinkiem audycji, którego wysłuchałem. W Polsce słucham w nocy o drugiej. Przestałem wobec tego być kotem strefowym, tak? I co? Panie, panie, pokaż pan te koty. Skład musi kosztować. Biorę to i rower. Co? Rower też? Rower po niemiecki. A kot z miasta Łodzi pochodzi. Ale chyba cały czas jest tak, że więcej w tej audycji kotów niż strefowiczów. Takich, no powiedziałbym, starych. Brzydkie słowo. Stałych strefowiczów. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem z polotem, młotem i jazgotem. No, ciekawe, do której kategorii można przyporządkować ten zespół, o którego płytę chyba już zmordowaliśmy. Zmęczyliśmy. Zgraliśmy do cna i do imentu i chyba już więcej zestawów z niej nie będzie. Jedni się cieszą, drudzy martwią, a najwięcej nie wie, o co chodzi. Z Niemiec zespół Beaten Toad. Unsere Geschichte, die ist erzählt. Doch mir fallen ständig neue Zeilen ein. Alle deine Bilder in meiner Wohnung sind entfernt. Nur das Bild in meinem Kopf von dir, das bleibt. Lieb mein Lieblingslied im Radio. Hast du sofort gesagt, dass du den Song nicht magst? War die Party auf dem Höhepunkt und der Abend so perfekt? Kamst du und wolltest viel zu früh nach Haus? Geflogen, tief gefallen, doch was kann ich dafür? Der Weg zu dir ist weiter als der Weg zum Mond, denke ich und steh vor deiner Tür. Das mit uns, das ist vorbei, das mit uns, das ist vorbei. passiert. Und doch die Schuhe glatt poliert. Und verschuldet für dein Haus. In deinem Anzug siehst du scheiße aus. Ein kleines Licht im Hochhauswald. Deine Faust hast du noch nie geballt. Vamos, vamos, wir eskalieren und wollen Chaos. Vamos, vamos, die Fäuste hoch, wir gehen los. Vamos, vamos, wir eskalieren und wollen Chaos. Vamos, vamos, die Fäuste hoch, wir gehen los. Kein Problem für das kleinste Zahnrad im System. Für den Betrieb machst du dich krumm und als Dank mit der Druck dich dann um. Wo ist die Subkultur geblieben? Wer hat sie von hier vertrieben? Immer auf Grund, stets konform. Alles entspricht der deutschen Norm. Vamos, vamos. Vamos, tak się, taki tytuł nosi to ostatnie nagranie zespołu Betuntu. No i to chyba było ostatnie nagranie tego zespołu z tej płyty, która też zwie się Vamos. No i mówimy Auf Wiederhören zespołowi Betuntu, aż wejdzie znowu do studia i coś nagra. Chociaż no, wtedy to już nie będzie trzecia płyta z kolei, tylko o, już nie wiem, która zespołu bytą, to no i nie wiem, czy nie wiadomo, która z kolei płyta nadaje się do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, bo dr Wilczur zwykł powtarzać, że no prawdziwy, porządny rock'n'rollowy zespół to może tylko nagrać trzy płyty, bo potem to już ewoluuje, dojrzewa. No i dla kogo taka płyta? No dla nikogo, no. Jeśli chodzi o prawdziwych rock'n'rollowców, których tutaj skromną garstkę grupujemy. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem, z polotem, młotem i jazgotem. No to każdy sobie przyporządkuje, chociaż ten młot niemiecki na czarownicę aż taki ciężki nie był. Przypomnę, że można oczywiście korespondować z audycją, jeśli komuś o tej porze, no a tutaj już zaraz trzecia na zegarze, więc o tej porze na pewno nikomu się nie chce, oprócz doktora Wilczura, pisać listeli i mieć wenę. Wspomniałem, że audycji na pewno więcej kotów słucha niż zaprawionych w boju strefowiczów, których można by policzyć na palcach jednej łapy, o których w tej chwili myślę i myślę na przykład o Marku z Krakowa, który właśnie donosi. Już tyle płyt ostatnio przywiozłem z podróży, a wszystko to do strefy. Od ostatniej mojej wysyłki do strefy, no, minęło wiele, wiele czasu. Nie wiem, kiedy odrobię zaległości w przesyłaniu ich redaktorowi. Wyjaśnię tutaj kotom strefowym, że chodzi o jedną wielką, acz patologiczną rodzinę strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, żyjącą z darów. No, bo gdyby dr Wilczur był tutaj odpowiedzialny za całość, za 100% muzyki w tej audycji, nie byłoby najlepiej, więc może lepszym rozwiązaniem jest to, że słuchacze podsyłają tutaj doktorowi z litości coś, żeby no, podniósł poziom swojej audycji. Tak, ja jako doktor Wilczur już cieszę się na kolejne podarki i wypożyczenia od Marka z Krakowa, gdyż... Chcę usłyszeć ten huk! Chcę usłyszeć ten huk! No, miejmy nadzieję, że to będzie porządny huk, bo tylko to się nadaje do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. No, a co my tam mamy? O, płodozmian by się przydał. Mieliśmy, no, całkiem ładnie wyprodukowany zestaw niemiecki, tam